byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zmasowane ataki powietrzne na Ukrainę przeprowadziła nocą Rosja. Były to największe do tej pory ataki dronami. Prawie 90 milionów złotych szef resortu zdrowia przekazał na modernizację powiatowych sanepidów. Ponad 70 polskich naukowców korzysta z programu pomocy przy powrocie z zagranicy do Polski. W nocy Rosja przeprowadziła masowe ataki powietrzne na Ukrainę, informuje w raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W stronę Kijowa wystrzelonych zostało kilkadziesiąt dronów produkcji irańskiej. W sumie Rosjanie zaatakowali Ukrainę rekordową liczbą dronów, mówi rzecznik Sztabu Generalnego Aleksandr Sztupun. Wróg zaatakował Ukrainę irańskimi dronami Shahed z kierunku północnego Briańskiego obwodu i południowego Krasnodarskiego. Zaobserwowaliśmy rekordową ilość dronów kamikadze, 54. Wskutek skutecznych działań obrony przeciwlotniczej udało się zestrzelić 52. Ukraińskich wojskowych zniszczono 52 Shahedy. Jak przekazały władze Kijowa, obrona powietrzna miasta miała strącić 40 dronów. Podano, że nalot był 14 w tym miesiącu i trwał do 5 godzin. Zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. Jutro ukraińska stolica obchodzi swoje coroczne święto Dzień Kijowa. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał szefowi Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztofowi Saczce symboliczny czek na kwotę prawie 90 milionów złotych. Środki te mają trafić na modernizację sanepidów na poziomie powiatowym. Podczas wizyty w Pile minister mówił, że pandemia pokazała pewne braki w sanepidach, dlatego trzeba inwestować w ich rozwój, by być gotowym na ewentualne kolejne trudne sytuacje, mówił. To jest tak naprawdę kolejny krok, jeżeli chodzi o ucywilizowanie sanepidów, bo niestety mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że przy uderzeniu pandemii okazało się, że sanepidy nie są wystarczająco zinformatyzowane, nie mają odpowiedniej infrastruktury w postaci chociażby komputerów, chociażby laptopów, które mogły być wykorzystywane w terenie i w tej chwili ten proces, który został zainicjowany bardzo dynamicznie w roku 2020, no ma kolejny odsłonę. Adam Niedzielski odwiedził w Pile miasteczko Zdrowia, będące częścią kampanii Zdrowe Życie, rozpoczętej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W miasteczku można wykonać podstawowe badania i skonsultować się z lekarzem. Radosław Brzuska z Ministerstwa Edukacji poinformował, że z programu Polskie Powroty NAWA, mającego zachęcić naukowców mieszkających za granicą do powrotu do kraju, korzysta 71 osób. To polscy badacze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec, ale też z kilkunastu innych ośrodków na całym świecie. Radosław Brzuska mówił w Polskim Radiu 24, że program zakłada m.in. wsparcie finansowe i oferuje dwie ścieżki. Jedna jest skierowana do młodych naukowców. Młody doktor z polskim obywatelstwem, z polskim pochodzeniem może uzyskać w tym programie bardzo konkretne najpierw wynagrodzenie dla siebie, wynagrodzenie dla grupy projektowej, bo przychodzi do polskiej nauki od razu z zadaniem, aby w takiej grupie projektowej funkcjonować. Jest przewidziane również w programie wynagrodzenie dla osoby zapraszającej. Są przewidziane środki na przesiedlenie, bo wiemy, że to poważna operacja. Z drugiej ścieżki mogą skorzystać naukowcy z większym doświadczeniem, dodawał Brzuska. Chodzi o takich uczestników życia naukowego, którzy już mają doświadczenie prowadzenia czy kierowania zespołami badawczymi w zagranicznych instytucjach. Ten ich dorobek może wraz z nimi powrócić do Polski i rzeczywiście również takie osoby z większym doświadczeniem, którym oferujemy oczywiście, czy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje odpowiednio większe środki, aby te wysiłki przenieść na teren Polski do polskich uczelni. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem www.nawa.gov.pl. Mieszkańcy stolicy mogli obserwować uroczystą przysięgę ochotników i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na Stołecznej Pradze Północ złożyli ją najnowsi członkowie 18. Stołecznej Brygady WOT, łącznie blisko 60 osób. Był to kulminacyjny punkt pikniku wojskowego zorganizowanego nieopodal Placu Weteranów 1863 roku. Docelowo w 18. Stołecznej Brygadzie służyć ma 3000 ochotników i żołnierzy, szacował jej dowódca, pułkownik Marek Pietrzak. Przysięga wojskowa jest jednym z symboli narodowych. Stanowi ona wyraz najwyższego zobowiązania wobec narodu polskiego. Drodzy żołnierze, dziękuję, że wybraliście tę drogę, szczególną, ale i niełatwą. Życzę wam wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności. 18. Stołeczną Brygadę WOT powołano 2 lata temu jako najmłodszą tego typu formację w Wojsku Polskim. Jeszcze na koniec informacja sportowa. Magdalena Fręch wygrała z chińską tenisistką Shuai Zhang 6-1-6-1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie, na termometrach w najcieplejszym momencie od 16 stopni nad morzem przez 21 w centrum do 23 miejscami na południu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie będzie bezchmurnie. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie przez 8 w centrum do 9 na zachodzie i 10 nad morzem w Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za wszystkie informacje. Szczególnie miła nam ta informacja o zwycięstwie pani Magdy. Brawo pani Magdo, trzymamy kciuki. No a my się z państwem witamy w ten piękny dzień. Mam nadzieję, że u państwa podobnie jak na Myśliwieckiej cudowne słońce. No i jak zwykle o tej porze proponujemy piosenki na niedzielę. Jest walizeczka, wyciągam pierwszą płytę i pierwszy utwór jest jednym z tych utworów, dzięki któremu nazwaliśmy go wszyscy królem. Jeszcze raz dzień dobry państwu, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Bye. Burning Love, Elvis Presley, Król, bo niedziela bez Elvisa jest bez sensu. Przyznam, że ta piosenka i te piosenki, które nastąpią, ich wybór tych płyt przyszedł mi z niejaką trudnością, bo zasmuciła nas i zaskoczyła wiadomość o śmierci Tiny. Należę do grupy tych milionów fanów na całym świecie, których to odejście bardzo zabolało. I postanowiłem dziś nie przypominać Państwu i nie mówić Państwu o milionach sprzedanych płyt, o strojach, o oryginalności. Postanowiłem wspomnieć Tinę Turner piosenkami na niedzielę. Piosenki na niedzielę w programie Trzecim Polskiego Radia i wspomnienie muzyki Tiny Turner. Tina jako jedna z artystek zapisała się także w historii przygód o Jamesie, o agencie Jamesie Bondzie z tytułowym utworem Goldeneye. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you

Living Daylights, zespół AHA, piosenka z filmu o przygodach Jamesa Bonda, a my teraz w piosenkach na niedzielę wracamy do muzyki wspomnień o Tinie Turner, która odeszła od nas. No i chciałbym Państwu teraz zaproponować mój ulubiony fragment Tiny Turner. Tę piosenkę wymyślił dla niej amerykański bluesman, którego płyty też lubię i mam. Nazywa się Tony Joe White. Tina Turner w piosence Foreign Affair. You could be the one left. Foreign Affair, rzecz moim zdaniem perfekcyjna, jak wszystko, co wychodzi z serca i z głowy gitarzysty, który nazywa się Tony Joe White, zaśpiewała Tina Turner. Teraz w piosenkach na niedzielę wspomnienie dla tych najbardziej zasłużonych słuchaczy programu trzeciego, by nie użyć słowa najstarszych. Czy państwo jeszcze pamiętają taki duet Krystyny Prońko i Janusza Panasewicza? Rzecz była zatytułowana Firma Jajty. Fragment najdawniejszej historii muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia, Firma Ja i Ty, duet Krystyna Prońko, Janusz Panasewicz, a teraz będzie mały koncert spełnionych marzeń. Będzie utwór dla pana Marcina, który do mnie napisał, dziękuję bardzo. No i pan Marcin, może państwo sobie przypominają, to jest ten człowiek, który, ten mężczyzna, który nabrał mnie kiedyś, że nie lubi bluesa, a w związku z tym, że od tego momentu trochę korespondencyjnie się poznaliśmy, to już teraz wiem, że lubi bluesa, a na pewno lubi Red Hot Chili Peppers, a szczególnie upodobał sobie to nagranie. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Cały czas słuchając tego, miałem tylko nadzieję, że pan Marcin też słucha z nami, bo jeśli nie, to się zmarnowało. Często otrzymuję od państwa korespondencję, że zapominam o niektórych artystach, a to nie jest prawda. Po prostu nie nadużywam niektórych utworów, by się państwu nie znudziło, ale

Tęczy noc i ognie płoną, kiedy jesteś taka bliska. Świata nie ma, czasu nie ma, mnie nie ma, kiedy jesteś taka bliska. Nasze słowa, myśli, czyny, moje dłonie odnajdują twoje dłonie. Kiedy jesteś taka bliska, świata nie ma, czasu nie ma, mnie nie ma, kiedy jesteś taka bliska. Świata nie ma, czasu nie ma, mnie nie ma. Dziękujemy, Staszku. Kiedy jesteś taka bliska, Stanisław Sojka? Piosenki na niedzielę teraz. Taki utwór, który wymaga dość długiej zapowiedzi, ale bez przesady. Otóż Wendy Lenz to jest artystka kanadyjska, która przyleciała kiedyś do Gdyni na festiwal Ladies Jazz i tam zaśpiewała cudowny recital. I w tym recitalu znalazły się również piosenki Władysława Szpilmana. Ja w przeddzień tego koncertu miałem okazję rozmawiać z Wendy i zapytałem ją, jak one do niej dotarły. Okazało się, że syn Władysława Szpilmana, pan Adam, znalazł w szufladzie te partytury ojca i pomyślał, że właśnie zawiezie je do Kanady i powiedział: Wendy, to są piosenki dla ciebie. Sprawdź, może chciałabyś nagrać. Jak Państwo wiedzą, to się stało. Wendy przyleciała do Polski i zaśpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No a potem na samym koncercie ja wyróżniłem jedną z tych piosenek, mówiąc jej o tym. I Wendy wspomniała ten koncert, który odbył się w programie trzecim i zadedykowała tę piosenkę, której posłuchamy za chwilę, wszystkim słuchaczom programu trzeciego. Turn Away, Wendy Lantz.